Biegaczy można śledzić online, jest track, tak zwana kuleczka niebieska, więc jakby ktoś chciał się wzdłuż wybrzeża nawet na parę kilometrów dołączyć, to można po prostu śledzić, gdzie oni są i śmiało do nich podejść. Są oznaczeni, więc widać, że są w akcji Ultra Krew. Uczestnicy maratonu planują dotrzeć do mety w Piaskach w niedzielę, a do końca stycznia we wszystkich punktach krwiodawstwa w Polsce można oddawać krew na hasło Ultra Krew. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Siatkarki Radomki Radom oddaliły się od ćwierćfinału Pucharu CEF. W pierwszym meczu 1-8 przegrały z francuskim zespołem z Nancy 1-3. W meczu rewanżowym rywalkom Radomki do awansu wystarczy wygranie dwóch setów. Nie powiodło się również siatkarkom z Łodzi. W spotkaniu piątej kolejki Ligi Mistrzeń drużyna Grot Budowlani Łódź przegrała z Fenerbahce Stambuł 1-3. Jednak budowlane są blisko awansu do 1-8 finału, bo w grupie D zajmują drugie miejsce. To już koniec dla dziewięciokrotnego rajdowego mistrza świata Sebastiana Loeba. Francuz nie został dopuszczony do dalszej rywalizacji w rajdzie Dakar i kończy tegoroczną przygodę ze ściganiem po pustyniach Arabii Saudyjskiej. Loeb został zdyskwalifikowany z powodu uszkodzeń pojazdu na trzecim etapie, który był z kolei udany dla motocyklisty Konrada Dąbrowskiego. Polak w kategorii Rally 2 zajął 9 miejsce. Nie był aż tak wymagający fizycznie jak 3 poprzednie dni, więc organizator nam troszeczkę odpuścił. No ale to też pewnie dlatego, że jutro ruszamy na drugi maraton w ciągu tego tygodnia i znowu będziemy spali oddzielnie od naszej drużyny w namiotach i sami będziemy sobie mechanikami. Całe szczęście, że dziś było trochę luźniej. Dobrze mi się w miarę jechało, dobrze nawigowałem przede wszystkim, co było dziś bardzo ważne. Z punktu widzenia polskich kibiców jeszcze jedna ważna wiadomość w rywalizacji ciężarówek. Etap wygrała załoga Czecha Alessa Lopraisa, w której mechanikiem jest Dariusz Rodewald. W klasyfikacji generalnej strata ekipy Lopraisa do prowadzącej drużyny Czecha Martina Macika zmalała do 3 minut i 34 sekund. Od wygranej swój udział w Mistrzostwach Świata U18 Dywizji 1B rozpoczęły polskie hokeistki. Polki pokonały Koreę Południową 4-1. Jutro mecz z Chinkami, a awans do Dywizji 1A wywalczy tylko zwycięzca turnieju, który jest rozgrywany w Katowicach. W środę trochę chmur, trochę pogodnego nieba, miejscami deszcz i deszcz za śniegiem, lokalnie śnieg. Temperatura maksymalna od około stopnia miejscami na północy, około 3 na przeważającym obszarze kraju, do 5 na południowym zachodzie. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, Monika Boże, mi przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj temat bardzo ważny, temat, który już od dawna nam chodzi po głowie i o którym już od dawna chciałam porozmawiać i w końcu nadarza się ta okazja. Moją gościnią jest dzisiaj Anna Wiatrowska. Anna jest psycholożką, seksuolożką i psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Prowadzi grupy dla osób w spektrum aseksualności. W ogóle jest fascynatką tematu i o tym głównie będziemy rozmawiać, ale Anna też wspiera wszelakie mniejszości seksualne, LGBTQ i A+, co też jest zdecydowaną rzadkością, a jednak ogromną potrzebą w tym naszym dziwnym kraju. Cześć, Anna. Cześć. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie i że się podzielisz swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Może zacznijmy od tego, bo myślę, że to nie jest oczywiste dla wszystkich. Zanim przejdziemy do aseksualności i tego, jak to i co to i jak się za to zabrać, to może sobie trochę zdefiniujmy parę spraw, takich jak pożądanie, libido, popęd, żeby się móc potem swobodnie tym posługiwać i rozgraniczać sobie te rzeczy, rozmawiając o aseksualności. Okej. Okay. Fajnie, że od tego zaczynasz, bo to faktycznie są takie pojęcia, które są używane zamiennie, a oznaczają inne rzeczy. Więc faktycznie trochę jest tak, że jak rozmawiam z osobami o aseksualności, to zaczynam od definicji. I pierwsza definicja, od której zaczynam, to jest definicja pociągu seksualnego. Pociąg seksualny to takie doświadczenie chęci seksu z konkretną osobą. Widzimy jakąś osobę, nie wiem, potocznie możemy powiedzieć, o, nie wiem, osoba mnie pociąga, osoba jest hot, takie powiedzmy bardziej młodociane określenie. I mamy ochotę iść do łóżka z tą osobą. To jest to doświadczenie. Należy je rozróżnić od libido. Libido to jest po prostu chęć seksu. Nie musi ona być realizowana z konkretną osobą. To znaczy, że libido możemy też realizować sami ze sobą. Na przykład poprzez masturbację, albo po prostu możemy mieć ochotę na seks i nie musi być to ukierunkowane na konkretną osobę. Dodatkowo można jeszcze rozróżnić fantazje seksualne. Fantazje seksualne to po prostu takie treści o charakterze seksualnym, które mamy w głowie. To mogą być obrazy, to mogą być też jakieś takie powiedzmy stany naszego ciała, które wiążą się z fantazjami seksualnymi. Należy rozróżnić to od pociągu seksualnego ze względu na to, że nie wszystkie fantazje seksualne chcemy realizować. Czyli możemy mieć jakąś fantazję, możemy wcale nie chcieć, żeby ona się zrealizowała w świecie rzeczywistym. To jest to, powiedzmy, największe rozróżnienie do pociągu seksualnego. No jasne, ale fantazje seksualne też jakoś wiążą się i łączą się z libido, prawda? Tak. Mogą, ale nie muszą współwystępować. Okay. Nie, to o to chodzi. Często tak jest, że te rzeczy współwystępują, ale nie zawsze. I tak już trochę przechodząc do aseksualności. Aseksualność jest definiowana poprzez brak pociągu seksualnego lub odczuwanie pociągu seksualnego w sposób atypowy. Co to oznacza? To oznacza, że albo tego pociągu seksualnego nie odczuwamy w ogóle, czyli w ogóle nie mamy takiego doświadczenia, że spotykamy osoby, z którymi chcemy uprawiać seks. Albo doświadczamy tego w sposób atypowy, co oznacza, że doświadczamy tego super rzadko, jest to super mało intensywne, tylko konkretne warunki muszą być spełnione, żebyśmy odczuwali ten pociąg seksualny. Czyli na przykład mówi się o spektrum aseksualności, tam jest dużo różnych doświadczeń i mówi się o demiseksualności. Demiseksualność to jest takie doświadczenie, gdzie potrzebujemy z kimś nawiązać więź emocjonalną, żeby odczuć wobec tej osoby pociąg seksualny. To jest wtedy ten konkretny warunek, który musi zostać spełniony. Większość osób w taki sposób nie odczuwa jednak pociągu seksualnego. Okej, okay, no dobra, to już skoro przeszłyśmy do tej aseksualności, wyjaśnijmy zjawisko spektrum. Oczywiście nasi słuchacze już tutaj, jak nam towarzyszą, to określenie w kontekście wielu różnych innych spraw związanych z psychologią i życiem wewnętrznym i życiem emocjonalnym człowieka o tym słyszeli, natomiast to nie jest takie zero-jedynkowe, tak? Czyli spektrum po prostu to oznacza, że można być co, trochę aseksualne? Tak, no. Fajnie, że na to zwracasz uwagę. Faktycznie spektrum to jest takie słowo, które mam wrażenie, że z roku na rok coraz częściej jest używane w psychologii w ogóle. No jasne, nie? Narcyzmu, tak, prawda? Tak. I dla mnie to jest takie zjawisko. Tak. Dla mnie to jest takie zjawisko, które pokazuje, że jako społeczeństwo i też jako psycholodzy, psychoterapeuci coraz bardziej dochodzimy do takiego obrazu rzeczywistości, który jest bardzo skomplikowany. Nie ma prostych odpowiedzi. Rzeczywistość jest bardzo skomplikowana. To, jak doświadczamy siebie, jest skomplikowane. I to, jak doświadczamy siebie w obszarze seksualności, również jest bardzo skomplikowane. Takim pojęciem, które również chciałabym tutaj wdrożyć, jest aloseksualność. Czyli jak mamy aseksualność, brak pociągu seksualnego, to na drugim końcu mamy aloseksualność. Czyli doświadczanie pociągu seksualnego w sposób typowy. Czyli tak, powiedzmy tak jak większość, tak? Pomiędzy aseksualnością a aloseksualnością jest całe spektrum różnorodnych doświadczeń. Ale to jest ciekawe, wiesz, bo myślę, że to jest też taka nasza pokoleniowa gotowość, którą my już mamy całe szczęście, żeby sobie o tym tak myśleć i akceptować, że to wszystko jest takie złożone i skomplikowane, bo moja mama na przykład, która wcale nie jest wiekową osobą bardzo, mama jest 68 rocznik, ma takie powiedzenie, że nie można być trochę w ciąży. No i owszem, no nie można być trochę w ciąży, no ale oczywiście używa tego określenia w odniesieniu do wielu różnych sytuacji, którym nie nadaje się wyraźnej, jasnej, zero-jedynkowej odpowiedzi, chcąc do tego doprowadzić, prawda? Więc ja mam wrażenie, że w tych pokoleniach starszych jest coś takiego, że nie ma takiej zgody na odcienie szarości, tylko jest taka potrzeba domknięcia poznawczego większa, nie? Mm-hmm. A my przez to, że doświadczamy świata już trochę inaczej i mamy dostęp do tych wszystkich różnych i seriali na Netflixie i do internetu mm-hmm. i rozmawiamy i bardzo dużo osób jest w psychoterapii i temat psychoterapii i w ogóle psychologiczne mm-hmm. wątki się pojawiają w przestrzeni publicznej, to my mamy jakąś większą gotowość na to, żeby rozumieć, że hej, hej, to wszystko nie jest takie proste i stąd popularność słowa spektrum, które dla nas jest naturalne. Nie? Tak, bardzo możliwe, choć myślę sobie też o tym jako o tendencji, bo myślę o mojej mamie, która jest rocznik 53, aha, czyli jeszcze trochę więcej. Mhm. I moja mama ostatnio się zakochała w określeniu płynność seksualna. Mhm. I czyta o tym, fascynuje się tym, że to w ogóle może się zmieniać na przestrzeni życia. Gada z osobami w swoim wieku i te rozmowy jakby, no one mają inną dynamikę niż jak ja rozmawiam z osobami w swoim wieku o płynności seksualnej, czy w ogóle o takim ekspansywnym podejściu do seksualności. Ale myślę, że niektóre osoby takie starsze też są na to otwarte, nie? To wow, też... super, że to mówisz. Tak? Super, że to mówisz. No i gratuluję i mamie i tobie mamy. A skoro już ten temat się pojawił, to chodźmy też chwilę, porozmawiamy o płynności seksualnej. Co przez to rozumiesz? Co przez to rozumiem? To nie jest, to jest coś, co trudno zdefiniować. Jak myślę teraz o płynności seksualnej, to nie powołuję się na żadną taką naukową definicję. Mhm. Bardziej mówię o tym, jak ja czuję to pojęcie, jakie mam doświadczenie w ogóle w pracy z osobami w gabinecie, właśnie z takim, powiedzmy, bardziej nieoczywistym doświadczeniem seksualności. Mhm. Ja płynność seksualną rozumiem jako takie doświadczenie, że seksualność jest kontekstowa i lokalna. Czyli, że seksualność zmienia się w zależności od kontekstu, w którym jesteśmy. Mhm. Czyli jak mamy 30 lat, to możemy doświadczać seksualności nieco inaczej niż jak mieliśmy 20, bo okoliczności nasze życiowe się zmieniły. Mamy większą wiedzę na swój temat, poznaliśmy inne osoby, nasze granice może jakoś się zmieniły i to wszystko rezultuje w to, że w seksualności może się okazać, że inne rzeczy są możliwe, mhm. które jak mieliśmy 20 lat, nie były możliwe. Nie? Ja trochę odchodzę od takiego postrzegania seksualności, że tam jest jakaś prawda, która jest do odkrycia. Bardziej postrzegam seksualność jako prawdę, która cały czas jest odkrywana. I w takim sensie rozumiem tą płynność, że to się faktycznie mhm. ciągle zmienia. A powiedz, co to znaczy, że seksualność jest lokalna? Lokalna versus globalna, czyli że właśnie nie ma tej mhm. jednej prawdy, ale są te lokalne prawdy, które się zmieniają, jak patrzymy na ścieżkę naszego życia. Mhm, bo też myślę sobie o tym, jakoś mi się to tak naprawdę zgeografizowało, aha, że nasza seksualność w Polsce, w miejsce, które znamy, w naszym tak. środowisku, w naszej kulturze, gdzie mamy jakieś takie więzi i jesteśmy w jakimś kontekście społecznym, hmm. to nasza seksualność wygląda jakoś i my sobie pozwalamy na pewien rodzaj eksploracji. A jak no wyjeżdżamy właśnie. Gdzieś nagle na rok do innego kraju i jesteśmy czystą kartą, nikt nas nie zna, to może się okazać, że ta nasza seksualność wystrzeli w jakimś zupełnie innym kierunku, albo pozwolimy sobie na więcej, albo wręcz przeciwnie, na mniej, nie? No właśnie, myślę, że to jest super porównanie. Też jak sobie myślę o studentach i o doświadczeniu Erasmusa i jakie historie słyszałam o tych Erasmusowych. Ale bym cię chciała zapytać o te historie bardzo. To bardziej takie, wiecie, też prywatne, nie? Po prostu jak słyszę od jakichś moich tam przyjaciółek czy koleżanek o doświadczeniu Erasmusa, to faktycznie jak sobie ich słucham, to sobie myślę, wow, ty miałaś tam dostęp do innych możliwości, które tutaj akurat nie są możliwe. I to nie jest złe. Nie, w sensie, że to nie ma brzmieć ocennie. Mhm. Tak po prostu jest. Okej, czyli myślę, że to jest cenne, żeby sobie podsumować i tak powiedzieć, że to, że inaczej myślimy o sobie i o naszej seksualności na przestrzeni życia, nawet na przestrzeni roku, cyklu, czy nie wiem, kwartału, jest jak najbardziej okej. Okay. Mamy do tego prawo, możemy mieć niechęć do seksu z jakąś jedną konkretną osobą, tak. a z kolei odczuwać pociąg seksualny do innych osób i nam się tam może to otwierać i aktywizować. I myślę, że po prostu taki uczciwy kontakt ze sobą i pozwalanie sobie na troszeczkę więcej elastyczności, to jest, czego moglibyśmy sobie wszyscy dla nas życzyć, nie? Tak. Dobra, a wiesz, ten temat aseksualności to jest w sumie taki temat wciąż jeszcze mało dyskutowany. Już o różnych innych mniejszościach seksualnych słyszymy i się kontaktujemy z tym wątkiem wszyscy społecznie jakiś czas. Natomiast to, mam wrażenie, jest wciąż czymś takim, w co my nie dowierzamy. Że jest jakaś taka tendencja, oczywiście też w nas Polakach, żeby dawać nieproszone rady. Zamiast po prostu usłyszeć od drugiej osoby komunikat i powiedzieć, aha, okej, nie wiem, co to znaczy, dopytam. W zamian za to, z tego co mi wiadomo, osoby w spektrum aseksualności, czy po prostu aseksualne, słyszą często, nie, no daj spokój, no pewnie jesteś na pewno źle dobrana ze swoim partnerem albo partnerką. Albo może miałaś jakieś złe doświadczenia w przeszłości. Albo nie, no to wybierz się do seksuologa, a poczekaj, już dam ci namiar, bo mam jedną super osobę w telefonie, nie? Jak ty się na to zapatrujesz, mając takich klientów w gabinecie i słysząc ich doświadczenia z ich takim coming outem dotyczącym tego, co się z nimi dzieje i pewnie jakiegoś też odkrycia, nie? No bo myślę, że w związku z tym, że ta świadomość jest tak niska, to pewnie wielu osobom też zajmuje chwilę, żeby się dokopać do informacji, że to jest właśnie to. Pewnie. To jest związane z heteronormą. Heteronorma nie jest wyłącznie o tym, że mężczyźni wchodzą w relacje z kobietami, ale heteronorma jest również o tym, że w tych relacjach jest zawsze seks, co najmniej raz w tygodniu i że jest to nieodłączna część bycia w związku. Zdrowego, dobrego bycia w związku. Jak tego seksu nie ma, to znaczy, że coś jest źle. Więc to jest taki zestaw norm, które my po prostu otrzymujemy przez popkulturę, przez też edukację, od rówieśników i myślimy, że ta jedyna ścieżka jest dobra i nie ma żadnej innej. Dlatego jak słyszymy, że ktoś, nie wiem, nie chce uprawiać seksu, czy nigdy nie uprawiał seksu, czy w ogóle nie ma takich myśli i się zastanawia w ogóle, czemu ludzie to robią, to mamy taką tendencję do patologizacji tego, tak? Czyli do szukania powodu, dlaczego tak jest. Na pewno istnieje jakiś powód, dlaczego tak jest, to się da naprawić i wtedy będziesz normalny. Tak, i szczęśliwy. Tak, o właśnie, fajnie, że mówisz o szczęściu, bo ta heteronorma jest bardzo powiązana ze szczęściem, nie? Mówi się o takim heteroseksualnym scenariuszu szczęścia, czyli że jest tylko jedna ścieżka, w jaki sposób szczęście może być osiągnięte. I to jest ta heteroseksualna ścieżka, tak? Czyli najpierw zakochanie mężczyzna z kobietą, potem dużo seksu, prawda? Potem ten seks troszeczkę się wycisza na rzecz starania się o dziecko, a potem no to już tylko ten bąbelek jest naszą największą radością i na niego idą wszystkie wysiłki. Potem emerytura i śmierć. To wygląda. Tak to też jest w literaturze opisywane. No dobra. Zanim sobie przejdziemy do takiej pełnej świadomości osób aseksualnych, które potrafią o tym mówić, wiedzą to o sobie i komunikują się w tej sprawie i łączą się z partnerami kompatybilnymi ze sobą, to może porozmawiamy o takiej sytuacji, która myślę, że może być dosyć częstym scenariuszem na świecie, w ogóle w naszym kraju, albo w ogóle na świecie i w naszym kraju, że są w związku dwie osoby, no i właśnie mają ten deficyt, nie? Że jedna z osób zdecydowanie rzadziej albo prawie nigdy ma ochotę na seks, a ta druga ciśnie. No i na wszystkich innych polach jest świetnie, komunikacyjnie doskonale, prawda, poglądowo. Wszystko się zgadza poza tym jednym aspektem. Co wtedy? Okej, to ja się odniosę sobie do paru wątków. Myślę, że to, co na początku warto zaznaczyć, to to, że ktoś jest aseksualny, nie oznacza koniecznie, że ktoś nie lubi seksu. Widzę zaskoczenie na twarzy. To jest zaskoczenie, które staram się wyrazić w imieniu również słuchaczy, bo ja przygotowując się do tej rozmowy też sobie doczytałam wiele rzeczy, więc nie jest to dla mnie wątek taki absolutnie nieznany. Ale faktycznie było to dla mnie dużym zaskoczeniem, kiedy się dowiadywałam, więc wyrażam zaskoczenie swoje sprzed kilku dni czy tygodni i tym samym również potencjalne zaskoczenie słuchaczy. Jasne. Okej, trochę wracamy do definicji, czyli trochę wracamy do tego, że pociąg seksualny to jest co innego, co libido. I możemy chcieć uprawiać seks również z innych powodów. Po pierwsze, seks może być dla nas po prostu przyjemny. Niezależnie od tego, czy doświadczamy kogoś jako pociągającego seksualnie. To może być dla nas przyjemne na poziomie sensorycznym. dotyk mhm. może być przyjemny, orgazm może być przyjemny, to doświadczenie może być przyjemne. Możemy też mieć również chęć realizacji bliskości i intymności w taki sposób. Warto zaznaczyć, że to faktycznie jest mniejszość wśród osób aseksualnych. Statystycznie mówi się o jakichś, nie wiem, 6, może 8%, tak jak się bada osoba aseksualna i ich podejście do seksu, więc faktycznie nie jest tak, że to jest coś super częstego, ale to się nie wyklucza i warto to zaznaczyć. To jako taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, o jakiej sobie myślę, to to, że ta bliskość i intymność, ona może być realizowana na różny sposób. Czyli niekoniecznie musimy uprawiać seks ze sobą, żeby być blisko siebie w sposób taki fizyczny. Mhm. Czyli wszelki dotyk, masaże, nie wiem, całowanie się, głaskanie. Różne wymiary bliskości, które mogą być realizowane, niekoniecznie muszą one prowadzić do seksu. Nie? Czyli że to, że w jakiejś parze jest taka różnica, że jedna osoba chce uprawiać seks, a druga osoba nie chce uprawiać seksu, co tak na marginesie nie dotyczy wyłącznie par, gdzie jedna osoba jest aseksualna, no, tylko dotyczy bardzo wielu po prostu relacji, to ta bliskość może być realizowana również w inny sposób, nie? Niekoniecznie jako aktywność seksualna. Rozumiem. A jak to w takim razie wygląda jakby w głowie i w świadomości osoby aseksualnej, która nie odczuwa libido, jakby w jaki sposób się pojawia ta chęć na bliskość i intymność w człowieku, który no, nie odczuwa pociągu? Zastanawiam się, wiesz, co jest tym takim zapalnikiem, nie? Starterem do tej bliskości. Jasne. Pociąg seksualny to tylko jeden z pociągów. Które możemy odczuwać wobec drugiej osoby. Mówi się o takich tak zwanych pociągach trzeciorzędowych, jako takiej kategorii pociągów, które nie są stricte romantyczne i nie są stricte seksualne. Czyli może być pociąg sensualny. To jest pociąg, który dotyczy wyłącznie dotyku, ale takiego nieseksualnego dotyku. Czyli chce być dotykany, chce być miziany, chce być głaskany lub głaskana. Dokładnie. To może być taka potrzeba realizowania tego z konkretną osobą. Możemy mieć pociąg taki bardziej z tych kategorii emocjonalny, platoniczny albo mentalny, czy jakiejś właśnie takiej rozmowy, wymiany zdań, dyskusji, bardziej emocjonalnego zbliżenia, a nie tego fizycznego. Możemy mieć też taki pociąg do zabawy z kimś. Albo fizycznej zabawy, łaskotek, jakoś tak zaczepiania się, ale też takiej intelektualnej, nie? W sensie, że jakoś, nie wiem, trochę przykomarzanie, trochę żarciki. I te pociągi trzeciorzędowe to są takie pociągi, które są realizowane na inny sposób, ale ta potrzeba bliskości z drugą osobą jest. To takie przyciąganie do drugiej osoby występuje. Po pierwsze, to muszę wyrazić, bo się uduszę, że bardzo mi się nie podoba to słowo pociąg. Ale tak już czysto na poziomie językowym jakoś natychmiast po prostu wizualizuję sobie pociąg. Faktycznie to jest stały żart przy dyskusjach na ten temat. To słowo jest trochę niefortunne. Po angielsku jest attraction, nie? Czyli bardziej się kojarzy z atrakcją, atrakcyjnością. Dlaczego ktoś jest dla nas atrakcyjny emocjonalnie. Faktycznie to może zapraszać nas do, tak też metaforycznie, do większej ilości zdań. Tak, dużo przyjemniejsze słowo zdecydowanie. A jeszcze z tym pociągiem to jest tak, że w związku z tym, że ono jest niezręczne, i temat bywa niezręczny do dyskusji, to tylko to pogłębia niezręczność całości. No ale dobra, trudno. My tutaj sobie z tym radzimy. A powiedz mi, a seksualność, a libido? Aseksualność, a libido. Tak, co chcesz wiedzieć? Chciałabym wiedzieć, czy osoby aseksualne lub spektrum aseksualności doświadczają libido i w jakim stopniu i czym to się różni od odczuwania libido przez osoby aloseksualne? Jasne. Mogą doświadczać libido? Nie muszą. Jak doświadczają osoby, niektóre mają wysokie libido również, czyli tak zwane po prostu napięcie seksualne. I ono jest realizowane wtedy też często po prostu poprzez masturbację. Tak, nie? Czytałam w książce czwarta orientacja. Aha. Historię jednego z bohaterów, który mówił o tym, że zdecydowanie to libido odczuwa, ale właśnie no, nie przeżywa jakiegoś orgazmu jako jakiegoś uniesienia i tak. transcendentalnego doświadczenia, tylko po prostu trochę jakby, nie wiem, zrobił siku, które bardzo chciał zrobić wcześniej. No to jako jeden z opisów, nie? Myślę, że te doświadczenia mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne, nie? I dlatego też się mówi o spektrum aseksualności, bo część osób może faktycznie czasami doświadczać tego libido, nie? I czasami doświadczać pociągu seksualnego, nie? W sensie, że to się nie wyklucza. Bardziej chodzi o tą intensywność i częstotliwość, aniżeli o to, że tego w ogóle nigdy nie ma. No dobra, to wszystko jest tak bardzo płynne, że zastanawiam się, gdzie jest ta granica, w której ty jako profesjonalistka w dziedzinie czujesz gotowość, żeby postawić taką diagnozę. O, ja nie stawiam diagnoz. To jest zawsze w gestii osoby, nazwanie swojego doświadczenia. Seksualność to nie jest diagnoza, nie? W sensie ona nie występuje w żadnej klasyfikacji, ona nie jest zaburzeniem, nie ma kryteriów, którymi specjalista mógłby się posługiwać tak naprawdę, żeby u kogoś zdiagnozować aseksualność. Aseksualność to jest orientacja seksualna, która tak jak inne orientacje seksualne jest czymś, co się samemu sobie przypisuje. Czyli ja doświadczam siebie w taki sposób, to jest słowo, które jest odpowiednie do nazwania mojego doświadczenia i używam tego słowa, żeby komunikować innym osobom, jak doświadczam siebie w obszarze seksualności. Więc to ma taki aspekt też, powiedzmy, relacyjny, komunikacyjny, też żeby właśnie mówić o swoich potrzebach, mówić tego, jak wyobrażam sobie, nie wiem, jakąś relację, a nie jest taką diagnozą sensu stricte. Nie? Jasne. A jak to się ma do tej płynności seksualnej? Skoro myślimy o tym, jako jest to po prostu orientacja seksualna, myślę sobie już o konkretnych przypadkach i zaraz do tego przejdę, ale czy w ogóle masz takie doświadczenia gabinetowe, że jest taki czas, w którym osoby utożsamiają się z aseksualnością, tak o sobie myślą jako o osobach aseksualnych, a nie wiem, w kolejnej dekadzie swojego życia doświadczają czegoś zupełnie innego? Tak, może bym nie powiedziała, że zupełnie czego innego. Bardziej myślałabym o takim bardziej, no, czymś zniuansowanym, w takim sensie, że na chwilę obecną aseksualność to jest słowo, które najbliżej opisuje moje doświadczenie. Nie wiem, czy za 5 lat będzie tak samo. Tak, bo ja dostrzegam takie ryzyko w związku z tym, że żeśmy sobie powiedziały, że w wielu parach ten brak seksu nie wynika z aseksualności jednego z partnerów, tylko po prostu z czegoś innego. To widzę takie prawdopodobieństwo, że nie wiem, tkwimy w jakimś związku bardzo wiele lat, w jakimś takim, powiedzmy, tradycyjnym małżeństwie, albo po prostu w dużym przywiązaniu do drugiej osoby w związku partnerskim. No i w ramach tego związku tak bardzo nie odczuwamy pociągu, zainteresowania seksualnego tą drugą osobą, że zaczynamy o sobie myśleć w ten sposób. I to zaczyna być nasza narracja na nasz temat, tak? Zaczynamy o sobie myśleć, a tym samym mówić. Ale wydarza się coś takiego, co powoduje, że wydobywamy się z tego związku i rozpoczynamy jakieś nowe życie i lądujemy z partnerem czy partnerką, który nagle rozbudza w nas to wszystko i okazuje się, że to była niechęć bardzo wyłączna na konkretnego partnera, a nie uogólniona. Tak. Może tak być i w tym samym momencie ja sobie myślę, że również w takiej sytuacji używanie wobec siebie określenia aseksualność nie musi być czymś złym, tylko to jest opis na doświadczenie osoby w tej konkretnej sytuacji. Nie, jak podchodzimy do tych kategorii tak bardziej lekko, elastycznie, z taką otwartością i z taką, tak się i jakby praktycznie też, nie? Że po prostu ja w sposób praktyczny teraz komunikuję, jak doświadczam siebie, a nie jako coś, co jest stabilnego i określa całe moje życie, czyli to, jak doświadczałam swojej seksualności w przeszłości, jak będę jej doświadczała w przyszłości, to nagle może się okazać, że no właśnie, jest dużo możliwości i że ta kategoria aseksualności jest czymś, co jest po prostu przydatne w danym okresie życia. Mm-hmm. To do mnie bardzo przemawia i ta płynność seksualna bardzo, bardzo mocno ze mną rezonuje. Natomiast mam tutaj trochę problem takiej niespójności i nie do końca mi się to klei z mówieniem o aseksualności jako orientacji seksualnej, bo trochę sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że osoba, która raz zaczęła siebie określać i siebie rozpoznawać jako osobę homoseksualną, potem zmienia zdanie. Tak. Na przykład, bo zmienia się jej kontekst. Bardziej to widzę funkcjonujące w drugą stronę, że żyjemy w społeczeństwie, które wypiera i w kulturze, która wywiera pewnego rodzaju presję na nas, żeby nas kształtować w heteroseksualnym kierunku, no ale my potem dochodzimy po prostu do tego, że oszukiwaliśmy siebie i świat bardzo długo, wypieraliśmy coś, poddawaliśmy represji i nagle uwalniamy się i sami sobie przyzwalamy na to, żeby po prostu podążać za swoją orientacją seksualną prawdziwą i za swoimi pragnieniami, nie? W drugą stronę to raczej funkcjonuje rzadko, więc tutaj nie mogę się do końca przykleić i jakoś tak dodeterminować tego terminu orientacja seksualna. Postaram się trochę opowiedzieć, jak ja na to patrzę. Mam, to jest trochę skomplikowany temat. Mam nadzieję, że uda mi się opowiedzieć w taki dosyć zrozumiały sposób. To, co myślę, warto jest zrozumieć, to, że LGBT jako taki, powiedzmy, ruch polityczny, który ma na celu jakby wdrożenie konkretnych zmian w społeczeństwie, przez długi okres posługiwał się czymś, co nazywamy w socjologii strategicznym esencjonalizmem. Czyli mówił, że w osobach jest esencja, czyli ta prawda, i ona jest niezmienna w czasie. I jak sobie tak trochę pomyślimy o, nie wiem, tam latach 90. czy 2000., jak rozmawiano wtedy o gejach i lesbijkach, to były teksty w stylu, no on jest gejem, on nic na to nie poradzi. Born this way, Lady Gaga, nie? Taki się urodził. Taki się urodził, no. I to były teksty, które były też właśnie w popkulturze, w serialach propagowane. To było używane, dlatego się mówi o strategicznym esencjonalizmie. To było używane w strategiczny sposób, żeby w obszarze politycznym uzyskać zmiany. Równość małżeńska, ochrona, jeśli chodzi o dyskryminację i tak dalej. To jest sfera polityczna. A jak przejdziemy do sfery takiej, powiedzmy, seksualności, naszej psychiki i naszych doświadczeń, to nagle się okazuje, że tej esencji nie ma. Że nie ma czegoś takiego, co by było taką prawdą naszej seksualności. Foucault dużo o tym pisał, jak pisał właśnie o historii seksualności. W ogóle z takich, powiedzmy, historycznych ciekawostek, no to homoseksualność powstała najpierw, potem powstała heteroseksualność i to był XIX wiek albo XVIII, czyli no 200 lat temu. Więc to nie są takie... Nie, i dopiero wtedy zaczęto mówić w ogóle o seksualności w kategoriach tożsamości. Wcześniej mówiono o seksualności w kategorii zachowań, które mogą się zmienić. Czyli to, że w ogóle my patrzymy na seksualność jako coś, co jest niezmienne, jest takim nowożytnym produktem. Tak naprawdę, nie? Tak, to jest... No, śmiało, przepraszam. No i w takim sensie, tak jeszcze tak właśnie podchodząc krytycznie do tego, co ja mówię, faktycznie jest tak, że takie rozumienie aseksualności, o jakim ja mówię, może przyczynić się do tego, że nie będzie tak łatwo realizować politycznych zmian. Bo polityka nie działa w taki sposób płynności, wielu pytań. Z tego się nie da zrobić polityki. A czego aseksualne osoby potrzebują od świata polityki? Czegoś. Na przykład edukacja. Nie mówimy w szkołach o aseksualności. Jakby takich zmian. Osoby aseksualne nie potrzebują takich zmian jak osoby transpłciowe, żeby coś tam zmienić w prawie, żeby było łatwiej uzgodnić płeć. Jasne, i nie trzeba pozywać swoich rodziców dokładnie, na przykład. No dokładnie, ale wszystko, co się dzieje w obszarze medycznym, edukacji, tego w jakiś sposób w ogóle mówimy o seksualności, no to jakby dużo jest tego, nie? Okej. Okay. A czy mogłabyś podpowiedzieć jakieś takie książki, miejsca, w których można sobie tych informacji poszukać dla osób, które czują, że to może być o nich, że to może w jakiś sposób ich opisywać? Jak sobie to mogą zacząć zgłębiać? Jedna z książek, która została wydana po polsku, to jest właśnie Za polska książka, Aseksualność, czwarta orientacja. Mhm. To jako pierwsze. Została wydana też książka po polsku ACE, po angielsku. Asy, nie? Asy, no właśnie. Opis doświadczeń jednej konkretnej osoby, która też właśnie wchodziła w ten, powiedzmy, świat i ciągle siebie zaskakiwała, nie? Jak to jest, że ja wcześniej o tym nie wiedziałam, że można siebie doświadczać w taki sposób. Mm-hmm. Ale taką książką, która jest faktycznie wydana na chwilę obecną włącznie po angielsku, jako wstęp, którą ja bym najbardziej poleciła, to jest The Invisible Orientation, czyli niewidzialna orientacja. To jest... A to ciekawe określenie tego zjawiska, faktycznie. To, Tak, to jest w ogóle bardzo trafne, w sensie ta niewidzialność w kontekście aseksualności, bo z mojego punktu widzenia to, dlaczego doświadczenie aseksualności jest tak trudne, a wychodzi w wielu statystykach, że jest to jedno z najtrudniejszych po prostu doświadczeń, jeśli chodzi o, nie wiem, wpływ na zdrowie psychiczne, czy coś takiego. Mhm. A dlaczego? No, to jest bardzo trudne pytanie, ale jedno z moich hipotez jest też ta niewidzialność. Czyli że to nie jest traktowane poważnie też do końca, nie? Trud w nazwaniu tego, trud w rozmowie o tym, trud z tego, że wszyscy ci zaprzeczają, samotność. Mhm. Mówisz o czymś, czego nie doświadczasz. Mówisz o braku. To jest dużo trudniejsze niż rozmowa o czymś, co jest. Mhm. Ale to taka, powiedzmy, robocza hipoteza, nie? Myślę, że powodów, dlaczego tak jest, może być więcej. Również związanych z tym, że tak jak trochę wspominałaś na początku tej audycji, faktycznie jest tak, że jeśli chodzi o ruch osób aseksualnych, to jest ostatnie 20 lat. Mhm. Więc to jeśli chodzi, porównując do, nie wiem, gej, lesbijka, czy nawet osoby transpłciowe, to jest dużo krótszy okres. Mhm. A powiedz mi z twojego doświadczenia gabinetowego, jak szukają albo jakich partnerów wybierają sobie świadome osoby aseksualne albo w spektrum aseksualności i jak te związki funkcjonują? Czy szukają sobie raczej osób sobie podobnych? Czy udaje się to pogodzić ze światem osób aloseksualnych? Mhm. Jak to widzisz? Różnie. Różnie. Mhm. Bardzo, bardzo różnie. Mhm. Faktycznie jest trochę tak, że mówi się, że aseksualność to jest 1-2%, więc tych osób jest mało. Więc ja szczerze w gabinecie więcej spotykam par mieszanych, nie? W sensie, że as-alo, aniżeli as-as. Mhm. Też to jest taka jedna z hipotez, którą mam, ale też być może ze względu na to, że ta społeczność nie jest aż tak rozbudowana, jak na przykład wśród osób transpłciowych. W sensie, że nie ma aż tak wielu grup wsparcia, nie ma aż tak wielu spotkań, eventów, konferencji. One oczywiście również są, ale powiedziałabym tak, ich ilość po prostu jest dużo mniejsza i też myślę, że może to się wiązać po prostu z tymi potrzebami, które są niewidzialne, nie? W sensie, że jak sobie myślę, tak porównując właśnie do społeczności transpłciowej, to że powodów do spotkań może być dużo więcej, bo te problemy są takie bardziej namacalne. Tu przez to, że te problemy są takie trudne do zdefiniowania i w sumie to, o co mi chodzi, i też mogę to tak, w sumie to sama robię problemy sobie, nie? W sensie, że można się tak trochę, trochę tak zgaslightować sama siebie, i trochę, nie? Trochę się tak, trochę się zmuszę i tak, on będzie zadowolona Tak. No, więc może też stąd wynika, że tych par przynajmniej ja widzę mniej. No ale jak sobie radzą takie pary as-alo? As-alo. Tak jak sobie radzą pary, które mają różnice w libido. Mm-hmm. Nie? W tym sensie podejście jest dosyć podobne w rozmowie o tym, nie? Mm-hmm. Specyfiką tego jest to, że mówimy o parze as-alo, to raczej mówimy o czymś, co prawdopodobnie będzie się cechować jakąś stałością. Czyli, że jak mówimy o osobie który doświadcza niskiego libido, to że są jakieś czynniki, nad którymi można pracować, nie wiem, mniej pracy, więcej snu, które sprawią, że tego libido będzie od razu więcej. Mhm. W parach as-alo te czynniki, nad którymi można pracować, ich jest dużo mniej, one są mniej oczywiste i to nie jest zależne od woli. Nie? To myślę, że w ogóle w obszarze płynności seksualnej warto o tym wspomnieć, że to nie powinno sugerować, że to jest zależne od woli. To nie jest zależne od woli. To jest jak płynąca rzeka. No nie da się zmienić jej Czy wyregulować, czy zmienić jej biegu. Tak, no właśnie, nie da się zmienić jej biegu, nie? Co nie oznacza, że ona nie płynie. Ona płynie, ale się ze siłą woli tego nie zmieni, nie? Ja myślę, że właśnie, bo tak się zastanawiam, czy to jest specyficzne doświadczenie, które jakoś warto brać pod uwagę, ale ja bym chyba wracała też do tego, że bycie w parze to w ogóle negocjacje, kompromisy, szukanie własnej normy w parze, jak my chcemy tu być. I ludzie ustalają to pomiędzy sobą na bardzo, bardzo różny sposób. Nie? I te doświadczenia w obszarze seksualności, one też są bardzo, bardzo różne i ludzie dochodzą do bardzo, bardzo różnych zasad, norm, kompromisów w tym obszarze i w takim sensie para as alo, no nie różni się w tym obszarze, nie? Ta kompatybilność seksualna taka, że nie musimy o tym, na ten temat rozmawiać, to jest rzadka, nie? Tak naprawdę. Super, no ja się bardzo cieszę, że o tym rozmawiamy, bo wyobrażam sobie, że może być wiele takich osób, które doświadczają pewnego rodzaju odrzucenia i mówię o ich własnym doświadczeniu, tak? Odtrącenia na poziomie seksualnym, ale też na poziomie bliskości od swoich partnerów czy partnerek i to nie jest jednak przegadane i to jednak nie jest skomunikowane, czasem nie jest zidentyfikowane. Tak. I to zupełnie nie musi być o nich, to zupełnie nie musi być przeciwko nim, a jednak stanowi to problem i kiedy nie jest to omówione, zrozumiane i zgłębione, to faktycznie może godzić w nasze poczucie własnej wartości i może być bardzo wyniszczające. Dla osoby na przykład alo funkcjonującej w takim związku no niedodefiniowanym, tak? Tak, no myślę, że taka opcja jest nie do wykluczenia. No ja sobie myślę o tym, że ta kategoria aseksualności, ona jest słabo dostępna, nie? W takim sensie, że to nie jest tak, że większość społeczeństwa wie, co to jest aseksualność. Myślę, że większość osób nie wie, co to jest aseksualność. Nie jest to taka kategoria, że no nie wiem, że wszyscy wiedzą, większość osób wie, mam nadzieję, co to jest lesbijka, nie? Mogą mieć różne uprzedzenia na ten temat, ale myślę, że większość osób wie, co się z tym wiąże. Myślę, że z aseksualnością jest inaczej. W sensie, że osoby nie wiedzą, co znaczy aseksualność, nie wiedzą, co to jest za doświadczenie, więc definiowanie swojego doświadczenia w ramach tej kategorii jest mało dostępne, nie? I w takim sensie, no właśnie, wszelkie kampanie na temat tego, żeby zwiększać świadomość na temat aseksualności mogą się przyczynić do większego dobrostanu osób wszystkich tak naprawdę, tak? Bo po prostu nazywamy to, co się dzieje pomiędzy nami. Nie chodzi o ciebie, ja po prostu tak siebie doświadczam. Co z tym robimy w takim razie? Mówiłaś o tym, że jest mało takich miejsc, do których osoby w spektrum aseksualności mogą przyjść i się jakoś tam zjednoczyć i porozmawiać o swoich doświadczeniach, ale ty tworzysz takie miejsce i można przyjść do ciebie i organizujesz takie grupy i spotkania grupowe, prawda? Tak, spotkania grupowe i warsztaty niedługo też. No właśnie, warto też wspomnieć o tym, że poza tym, że zajmujesz się i pomagasz osobom w spektrum aseksualności, to w ogóle zajmujesz się, raz jeszcze powiem, całą tą grupą mniejszościową LGBTQIA, o których mówimy tutaj, plus. Skąd to upodobanie i zamiłowanie? Powiedziałaś sama o sobie, że jesteś fascynatką tematu aseksualności, więc skąd taki kierunek i dlaczego właśnie tak się zdecydowałaś pracować? Ja sama jestem osobą queerową i jak byłam nastolatką, jeszcze mieszkałam wtedy w Berlinie, ja tam robiłam maturę, to dołączyłam do takiego projektu, który nazywał się Queer at School. To był taki projekt, który chodził po tamtych szkołach i dawał warsztaty dla osób, tak naprawdę dla wszystkich osób, nie? W sensie dla klas na temat różnorodności płciowej i seksualnej. Mieliśmy tam takie różne jakieś ćwiczenia, warsztaty i gadaliśmy z osobami młodymi na temat seksualności, właśnie płciowości, jak to może być doświadczane. I to był taki bardzo formujący dwa lata, bo tam dwa lata spędziłam. I nauczyłam się korzystać ze swojego doświadczenia takiego zmarginalizowanego w obszarze seksualności w taki sposób, żeby dzielić się tym doświadczeniem i no nie wiem, no tak po prostu w taki sposób, żeby to pomagało też innym, czyli nie stygmatyzując sama siebie, tylko korzystać z tego, że się doświadcza seksualności na marginesie i mówić o seksualności, która jest właśnie ekspansywna, która jest nieoczywista, gdzie jest dużo pytań, mało odpowiedzi. No ja się w tym faktycznie dobrze też czuję, nie? Z taką, z takim znakiem zapytania w tym obszarze. Okej, okay. A czy jest jeszcze coś takiego, czego nie poruszyłyśmy, a ty uważasz, że jest ważne, jest ci przykro, że nie poruszyłyśmy? Na pewno jak dużo, dużo różnych tematów. Myślę, że warto wspomnieć o aromantyczności, nie? Czyli, że no, jak mówimy o osobach aseksualnych, no to są też osoby aromantyczne, czyli takie osoby, które nie czują pociągu romantycznego, tak? Czyli można kolokwialnie powiedzieć, że się nie zakochują, nie mają kraszy. No i to taki trochę kolejny świat, nie? W sensie, że kolejny poziom, który jeszcze bardziej komplikuje ten temat aseksualności. To jest chyba dużo szersza grupa niż osób aseksualnych, tak mi się wydaje, osoby aromantyczne. Dużo szersza? Tak mi się wydaje. A podziel się, co masz w głowie, bo bardzo mi się ciekawiło. No nie wiem, znaczy myślę, że na to oczywiście też może wpływać wiele różnych rzeczy. Jakieś doświadczenia z przeszłości, jakaś ogromna potrzeba niezależności, jakieś doświadczenie traumy, ale jest spora grupa takich osób, chociażby na aplikacjach randkowych, która stricte poszukuje tylko i wyłącznie doznań czysto fizycznych, bez żadnych konsekwencji i nie mają w sobie ani chęci, ani gotowości. I teraz możemy sobie to pewnie rozgraniczyć, nie? Gotowość, a nie zdolność. To są inne, mogą być to inne kwestie, ale mogą też być takie same, nie? Tak. Do tego, żeby się zakochać i zaangażować, bo umówmy się, że też jakiś rodzaj zauroczenia na etapie przeradzania się w miłość musi być podbudowany jakąś decyzją, gotowością, chęcią zaangażowania. A myślę, że jest coraz więcej takich osób na świecie, które takiej gotowości wobec siebie samych, no i w związku z tym wobec innych osób zupełnie nie wyrażają. No, ciekawe. Nie myślałam o tym w taki sposób. Faktycznie to, co ty nazywasz, czy mówisz, to mówisz też o takim trendzie społecznym, nie? W sensie kulturowym, że idziemy w tym kierunku. Jak popatrzymy... Przyświeca mi płynność. A, przyświeca ci płynność. Faktycznie, jak popatrzymy na statystyki, to procentowo osób aseksualnych jest więcej niż osób aromantycznych. To też ostatnio widziałam właśnie takie badanie, które mówi, że do momentu, jak osoby, które teraz są młode, czyli powiedzmy mają te 20 lat i będą miały 50, to jedna osoba na 4 nigdy nie wyjdzie za mąż. I że to jest znaczny wzrost. W porównaniu z poprzednimi generacjami. Ale ja bym postawiła hipotezę, że to ma jednak inne powody niż sama aromantyczność, nie? W sensie, że to bycie singlem nie jest już aż tak przerażające, jak było kiedyś. Jasne. Finansowo nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby wchodzić w po prostu w relacje, w związki. Też trochę zmieniły się standardy, nie? W sensie, że jak osoba jest postawiona pomiędzy wyborem, czy ja chcę być singielką, czy chcę być w kiepskiej jakości relacji, to że wiele osób dochodzi do wniosku, hej, kurczę, nie chcę być w tej relacji, wolę już być ze sobą, nie? I im tych osób jest więcej, tym też tak na poziomie, powiedzmy, instytucjonalnym ta struktura społeczeństwa się zmienia, bo wtedy możemy spędzać też czas, nie? Z tymi osobami, które też nie są w relacjach, nie? Bo tak sobie myślę, że no właśnie, że kiedyś było tak, czy no dalej tak jest, nie? Myślę, że dopiero ten trend się zaczyna, że rodziny spędzają czas z rodzinami, nie? Że partnerzy... A teraz jesteśmy w tych społecznościach przyjacielskich, kontekstowych, zawodowych. Taki jest trend, że to się zaczyna rozwijać jeszcze bardziej, nie? Że właśnie inwestujemy w przyjaciół, inwestujemy w różne rodzaje relacje, więc... Tak, myślę, że tak. Czyli ja mam taki wniosek i takie podsumowanie z tej rozmowy, że naprawdę mamy prawo dzisiaj, w dzisiejszym świecie, żyć tak, jak chcemy. I możemy sobie swobodnie dać trochę więcej, możemy spokojnie dać sobie trochę więcej swobody na to, żeby podążać za tym, co czujemy i jak chcemy, żeby to nasze życie wyglądało. Bardzo, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Anna Wiatrowska była moją gościnią. Dziękuję również. Psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Chciałabym bardzo podziękować realizatorowi Adamowi Waliszewskiemu i Michalinie Bieńko za wydanie dzisiejszej audycji. Pozdrawiam i do usłyszenia. talk about it. I'm also in the mind to just let it go. I reach out my mind if I can't think straight. With the goodness of God, I feel too isolated. You called me, baby, I called you one too. Until you spoke to me with another voice. You said to just fight me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Summer light on you. me ride a winter long wind. Well, time's not what I belong to, and I'm not the season I'm in. Holding on close, holding on to any kind of ring I can. And at the beechwood pyre, good news, it's wet, but it's catching easy. And I move lightly in the dawn, try to gently ever on the lee. And though I you're not the season, you're